כואב מאהבה ובאבת תקווה לראות אותך ילדה. ישבתי מסוגר, הכל נראה מוזר, איך אני נגמר. כואב מאהבה, אני מרגיש נפגע, על חלה השלווה. ליטפתי את גופך, נזכר בחום ידך, אני שבור ממך. שאלתי את עצמי, מה יהיה איתי? נתתי לה חיי, נתתי נשמתי. שאלתי קשים, ימים מייאשים, קשה לי בחיים. הייתי כותמים, האמנתי במילים, מילים של אהבה. רציתי לראותך, אולי גם לנשקך, לכבוש את לבבך. ובי בגד הזמן, איבדתי כל עניין, אני שבור מזמן. שאלתי את עצמי, מה יהיה איתי? נתתי לה חיי, נתתי לי